Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kıyamet nasıl kopacak? Her başlayan varlığın bir de sonu var. Her doğan öldüğü gibi, bu alemde yaratıldığı gibi bir gün tabii sonu gelecek. İşte buna da kıyamet olayı deniyor buna da. Kıyametten önce alametlerini biraz saymıştık onları. Bunların en önemlisi biri deprem meselesi. Kıyamet depremi. Kıyamete yakın çok zelzele olacak, deprem olacak. Fakat bunlar bölgesi olacaklar bunlar. Kıyamet depremi ise bu dünyanın her tarafını kapsayacak. Uzun sürecek bir deprem olacak bu. Bu depremden sonra İnsanların doğa hayatı bozulacak artık. İnsanların beyinleri karışacak, işleri korkacak, dengeli insanı bozacak bundan sonra. Ve ondan sonra artık her şehir kasabada batmaya başlayacak. Bir de inşallah bakalım, göğti olaylara bakalım inşallah. Yine bunlar kıyamet önce olaylar bunlar da. Buyuruyor bize Mevlamız, Bismillahirrahmanirrahim, İle semavim fataret, Allah Teala buyuruyor. Gök yarıldığı zaman, yine bunlar da, kıyamete önce olacak bunlar da, gök yarılacak. Burada sema tekil, yani bilgi anlamına geliyor. Demek ki dünya göğü anlamına geliyor. Yine Mevlam buyuruyor bizlere, Enbiya Suresinde, gökyüzünü korunmuş taban kıldık Mevlam buyuruyor. Sakfen mahfuza Allah buyuruyor. İşte mesela şu anda dünyayı koruyan bir taban var atmosferde. Buna ozon tabakı deniyor buna. Ozon gazları var burada. Bu gece çok ince bir şey aslında bu ozon gazı. Fakat bu ozon gazı ne yapıyor orada? Güneşten gelen zararlı ışınları süzüyor bunları. Absorbe ediyor bunları, emiyor bunları. Dünya bundan koruyor bunları. İşte kıyamete yakın bu tabakada zayıflama olacak, yarılma olacak, çatlak olacak ve güneşin ışınları dünyaya tam gelecekler. Hep olaylar burada birbirine bağlantı olacaklar bunlarda. Mevlam bize buyuruyor. İnfitar suresinde ve izel biharu fucret. Ondan sonra denizler dolup taşacaklar. Demek ki önce atmosferde bir yarılma olacak. Güneş ışınlar dünyaya hızlı gelecekler ve ısınma olacak dünyada. Dünyada ısınma fazla olacak. Bu ısınma sebebiyle karla eriyecek dağdaki. Buza erecekler bunlar da. Önce bir tabii her tabii su, sel basacak bunları. Ve denizlerde bir taşma olayı olacak denizlerde. Sonra Mevlam buyuruyor. Ve izel biharu sucret. Bu da Tekvir suresinde Mevlam buyuruyor. Denizden sonra kızıp kaynama başlayacaklar denizlerde. Hadis-i Buyur Aleyhisselam Hazretleri Tahtel bahrin narun Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Denizin altında ateş var Peygamber buyuruyor Hazretleri. Şimdi yer kabuğunun altında tabi erimiş madenler var ki ateşten daha ısızı bunların, kuvvetli bunların. Yer kabuğu okuyorsa daha da zayıf arada. Demek ki öyle zaman gelecek ki artık yer kabuğu orada çatlayacak. Yerden gelen ısı ve güneş ısısıyla denizlerde kaynama başlayacaklar. Yani o günkü koşullarda artık yaşam şartları çok ama çok ağırlaşacak. Yani şu da var ki o zaman insanların da en kötüleri kalacak o zaman da. Gerçek müminler daha evvelden ruh alınacak bunların. İnsanların en şerleri kalacak o zaman da. Ve geçelim inşallah kıyametin başlama olayına inşallah. Yasin ayet 48-49 okuyorum inşallah. Mevlamız buyuruyor. Rahim. Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadikin. Bu her zaman peygamberlere sorulan bir soruydu bu. Kıyamet ne zaman kopacak diyorlardı. Fakat arkadan şu geliyordu. İn kuntum sadikin, eğer sözünüzde doğru iseniz, yani haşa peygamberlere karşı yalancı değilseniz, kıyamet hadi kopsun bakalım bir nevi bedel okuma idi bu. Gerçi günümüzde insan artık bunu kabullendi, günümüzde insanları. Yani bilim ile, teknoloji ile ve kıyamet alametlerinin çok belirmesiyle artık çağımız insan bu arada kabullendi. Allah Teala bunlara şöyle buyurdu. Ancak bunların beklediği bir sahih bakınız. İlla sahihaten vahideten. Demek ki kıyamet olayı bir sahih, bir ses, bir ses. Peygamber'e sordu sahabeler, dedi ki ya Resulallah, sen Hatimül Enbiya'sın. Allah Teala sana her şeyini af buyurdu. Hiç gülünü görmedi diyor Peygamber'e sahabeler. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, eshabım, başımı kaldırıp arşa bakıyorum. Orada İsrafil'i görüyorum. İsrafil'in bir adımı önde, bir adım ayağı arkada. Ağzına sür, gözleri aşağıda emir bekliyor. İsrafil'e bakıyorum da, acaba hemen su üfler mi diye, onun için gülmeye bir vakit bulamıyorum. Yani kıyamet, yakın aslına böylece, Mevlam buyuruyor, bayan zurune, ayetin başı yani, onlar beklemezler, illa ne zaman bekledikleri, sayhaten vahideten. Bir sayha, bir ses. İsrafil üfüreceği bir sur. Sur nedir? Sur bir manevi bir şey tabi bu. Öyle bir sur ki göklere sığmayan bir sur. Yani 7 kat göklerden daha büyük bir sur bu. Buna bazı ulemalar boynuz şeklinde böyle bir şey veriyorlar, bunları. Tabi bu maddi değil. Bu manevi bir şeydir bu. Yani içine, galaksi içerisine sığar. O kadar muazzam bir surdur. İsa Aleyhisselam Hazretleri bunu üfleyecek. Üfleyecek. Yani bir nefes. Nefes madde aleminde havadır. Üflemek içteki havanın çıkmasıdır. Meleklerde hava yok tabi onlarda. Demek ki manevi bir nefes olacak ona İsa Aleyhisselam Hazretleri. O çıkan sesle beraber tehudühüm, onlar hemen insanı yakalayacak. Ve hüm, o insanlar yehissimun, birbirlerine uğraşırlarken. Yani kıyamet yakın artık. Yine tabi hayat devam edecek. İnsanlar tabi çalışacaklar, koşacaklar. Ama insanların en şerleri kalacak artık. Ahlak diye bir şey kalmayacak. Aile düzeni kalmayacak. Küçükte saygı, bir de şefkat kalmayacak. Tamamen ortalık artık kaos, kargaşa olacak. Öyle dönem olacak. İşte o günün insanları birbirine boğuşurlarken, savaşırlarken, tartışırlarken, yani hayvansal bir hayat yaşarlarken birdenbire sur üfürülecek. Tabii bunlar kimse bir yere kımıldayamayacak. Yine ayet-i kerime okuyorum inşallah. Enbiya sure ayet 40'ta. Buyuruyor Mevlamız. Ben te'tihim bağteten. Onlara kıyamet ansızın gelecek bir Allah Teala. Yani kıyamet alamet olarak belirecek. Çoğu zaten belirdi. Demek ki kıyamet kopması birdenbire aniden olacak. Fetebehetuhum. Onlar bet olacaklar. Bet, şok olacaklar. Dona kalacaklar oldukları yerlerde. Ferayyesetüne reddaha. Ama o gün insanların bunu kıyamete geri çevirmeye güç yetiştiremeyecekler böyle. Onların gücü buna yetmeyecek. Velahüm yunzarun, onlara da bir zaman o zaman tanınmayacak. Günümüzde bile yağmur yağacağı zamanlar meteoroloji bundan tahmin edebiliyor. Hatta insanlar bunu görüyorlar, bulutların gelişini görüyorlar. Bugünün insanı bilim teknolojisiyle yağmur yağmaz önleyemediği gibi, hele depremi önleyemediği gibi, tabii o gün insanlara da kıyamet kopacağı zamanlar bunu önleyemeyecekler, engelleyemeyecekler. Birdenbire gelen sesle, su fırtınasıyla beraber her biri dona kalacak, şok olacaklar. Şimdi inşallah asıl su fırtınasına geliyoruz. Zümer ayet 68'de. Buyuruyor bize Rabbimiz. Ve nüfiha fi suri, sura üflenecek. Burada nüfiha fiili mazi geçmiş zaman fiili buraya geliyor. Üflendi. Meşhur buraya geliyor. Üflenmesi kesin olduğu için bir de Allah böyle buyuruyor. Ve nüfiha fi suri, işte sura üflendi. İsa aleyhisselam çok büyük meleklerden biri kendisi. Hem de arşı taşıyan meleklerin biri kendisi. Artık onun büyüklüğü Allah-u Teala bilir. Demek ki ona Allah'ın verdiği bir güç nefesiyle öyle üfleyecek ki çıkan bir sesle beraber bütün alem sallanacak. Bütün alem sallanacak. Önce bakalım inşallah canlılar ne olacak? Canlılar, yaşayanlar. Fesaika, hemen sak, yani yıldırım çarpmış gibi insanlar düşüp yere helak olacaklar anda. Ne kadar canlı varsa, yani insan mı? Hayır. Men fis semavati ve men fil erdi. Göklerde kim varsa, melekler varsa ve yerde ne varsa, insan, hayvan, cin, şeytan ne varsa, bunların her biri yıldırım çarpmış gibi birdenbire akılları baştan gidip çılgına dönüp düşüp helak olacaklar. İlla men şe'e Allah. Ancak Allah'ın dilediği bazı melekler bunun dışına kalıyor bunlarda. Kimler bunlar? Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam gibi melekler. Bir de hamileye arş deniyor. Arş taşıyan melekler. Bir de cennetteki melekler, huriler. Onlar da bunu etkilemeyecekler bunlar. Demek ki kıyamet koptuğu anda ne kadar canlı varsa o anda, yani insana bırakalım da melekler bile, gökteki melekler bile, her birisi yıldırım çarpmış gibi şok olarak düşüp helak olacaklar bunlar. Şimdi gelelim inşallah dünyada ne olacak kıyamet koparken? Ne olacak dünyada? Mevlamız buyuruyor bizlere El-Hakk suresi ayet 13-14'te. Fiyza nüfya fissuri defatun vahide. Sura bir defa üflendiği zaman, bir defa üflendiği zamanlar. Erdü ben cibali fedükkata dekketen vahide. Yer, dağlar yerinden koparılıp birbirine bir defa hemen çarpacaklar bunlar böyle. Yani yer yerden koparacak. Tabi yer deyince burada yer kabuğu. Zaten altı erimiş madenler bunların. Demek ki yer kabuğu olduğu gibi yerinden koparılacak. Dağlarla beraber bunlar birbirine bir çarpacaklar. Her şey orada bitecek orada. Yine Mevlam bize buyuruyor. Dağların durumunu şimdi burada. Vakıa ayet 4-6'da İza rucetil erdu recca. Yeryüzü deprem gibi sarsıldığı zaman, yeryüzünün tamamı, yani yer kabuğu olduğu gibi dağlarla beraber, denizdeki geminin sallandığı gibi, büyük bir gemi denize dalgaya yakalanırsa, sallanıyorsa, işte o zaman da dünyamızla yer kabuğu üzerindeki dağlarlıkla beraber aynı şekilde sallanacak birdenbire. Öyle bir deprem başlayacak. Ve büsretin cibali besa, dağlar yerinden koparılacaklar. Fekanet hebaen mümbessa, dağlar birine çarpınca olacaklar, hebaen toz olacaklar, mümbessa dağılıp gidecekler bunlar. Yani kıyamet olayı öyle dağlara kopup kaya taş düşmesi değil bu şekilde. Demek ki yer kabuğu da olduğu gibi yerinden fırlayacak. Bunlar birbirine çarpışacaklar bir defa. Her şey toz gibi olacak, toz gibi olacaklar. Mümbessa ve dağılacaklar bunlar. Dünyanın durumu ne olacak o zaman? Feyezeruha ka'an safsafen. O zaman dünya dümdüz olacak. La tarafi ibecen ve la emta. Yeryüzünde ne bir eğri bir arazi olacak ne de bir tepe olacak yeryüzünde. Dümdüz olarak dünya olacak. Yine Mevlam bizlere buyuruyor İbrahim ayet 48'de yevme işte o günü tübedel eruldu gayrel eruldu. O zaman dünya değişecek, başka bir arz dünya olacak. Yani dünya muazzam büyüyecek, deniz diye bir şey kalmayacak, dağ diye bir şey kalmayacak ve dünyanın madeni, toprağı, atomu hepsi değişecek bunların da. Dünya başka bir dünya, başka şekil alacak o zamanlar. Şimdi bir de bakalım inşallah. Dünyanın tabi yapı taşları atomlar. Atomların da bir araya gelmesiyle elementler meydana gelmiş oluyor. Şimdi atomların değişmesi meselesi var burada. Kadı Bezabi şöyle buyuruyor tefsirinde. Dünyanın değişmesi konusunda aslen ve vasfen değişti dünya buyuruyor orada. Yani dünya aslı, esası kökü değişecek ve dünyanın vasfı, dünyanın fiziki durumu değişecek o zaman kıyamette. Aslı atomlara değişecek, atom olacaklar. Şu andaki atomlar, bunlara baktığımız zamanlar atomların her biri belirli bir kurala, düzene bağlı bunlar. Nasıl ki kuşların yaşam koşulları, yuva yapmaları, besleme yerleri, hatta ötüşmeleri farklı ise, bütün canlıların, ağaçların, bitkilerin farklı özellikleri varsa, atomların da özellikleri de bir farklı aralarında. Nasıl ki bir çiçek türü başka çiçek türüne değişemiyor, karınca mesela kuş olamaz, kuş başka girişemezse, atomların da belli düzeni vardır. Buradan şey çıkamaz atomlar. Çıkamıyorlar. Yalnız Allah'ın konusunda kurallar başlayın Mevlamız'ın. Atomların bazılarının çekirdeği Allah zayıf yaratmış. Bunlar kendinden çatlıyor çekirdekler ve bunlar şu ala saçıyorlar dünyamıza. Bu tabi demek dünyamıza gerekli bunlar böyle. Yine bazı atomların da nötronları merkezden kaçıyor. Bunu başka atomlara yutuyorlar bunları. Yine atomların elektronları yörüngeden kaçıyor. Çekim gücünden kurtuluyor bunlar da. Bu da enerji dönüşüyor bunlar da. Enerji dönüşü şu anlama geliyor. Yani başka atoma dönüşüyor bunlar da. Hatta dünyamıza sürekli yağmur yağıyor böyle. Enerji yağmuru deniyor bu dünyamıza buna. Uzayan gelen elektronlar. Bunlar dünyada yağış yeri bunlara beraber. Demek ki atomlar sabit değil dünya atomları şu anda. Yani atomlar değişebiliyorlar, birleşebiliyorlar, başka girebiliyorlar. Atomun değişmesi için 4 tane şart gerekiyor. Bir, ısı. Isı olunca atomlar değişiyorlar. Belli ısı. İkincisi ışık. Üçüncüsü ses, öncüsü de hareket, sarsıntı gerekiyor. İşte sur üfürüldüğü zamanlar ses olacak. Nasıl ses olacak? Artık meleklerin bile hayalinde olmayan ses olacak o zamanlar. Mesela Cebrail aleyhisselam büyük melektir. Ulazim melektir. Mukarrebin Cebrail Hazretleri. Cebrail Hazretleri bir bağırışıyla bir Antakya halkı helak oldular. Antakya halkı. Yani Cebrail Aleyhisselam bir sesiyle bir şehir halkı ödüp alıp öldü bunlar böylece. Yine Cebrail Aleyhisselam Lut kavmini batırdı. Kanadını taktı. Yedi büyük kasabayı köyünle, dağınla, ormanla beraber kaldırdı. Ters kaplayıp yere vurdu. Yani Cebrail Aleyhisselam Hazretleri bu kadar güçlü iken onun sesiyle bir şehir halkı tamamen helak olurken demek ki sur üfürüldüğü zamanlar melekler bile dayanamayacaklar buna. Yani öyle bir ses olacak ki ona olacak. İşte o sesle beraber tabii atomlar çatlayacaklar ve dünyada bir atomik, nükleer bir hal olacak yeryüzünde. Bütün göklerde olacak. Atomlar değişip buradan tabii başka maddeye dönüşecekler. İşte o zaman ne olacak? O zamanki yeni alem kurulacak. O atomlar artık değişmeyecekler onlar. Bir de bakalım inşallah göklere. Gökte ne olacak o zamanlar? Mevlamız buyuruyor bizlere Tekvir suresinin başlarında. İze şemsi kubbiret ve izen nücumun kederet. Güneş tekvir olacak, tekvir güneş. Tekvir dürülme, büzülme, toplam anlamına geliyor. Mesela bir sarık ve sarılmasına da tekvir denir. Dağınık bir şeyin toplanmasına, dürülmesine, büzülmesine tekvir deniyor. İşte kıyamet olayında güneş kaybolmayacak. Güneş saçıp dağılmayacak. Güneş o zaman tekvir olacak, tekvir. Yani güneşin ışığı gidecek, ısısı gidecek, güneşin gidecek ve güneş küçülecek o zamanlar. Kararacak güneş zamanlar. Peki bu nasıl olacak acaba şimdi? Tabii günümüzün insanları bir de her şeyi aklında, mantığında da böyle kabullenmek için günümüzün insanları böyle. Bu nasıl olur? Tabii biz kendi açımızdan bakınca daha doğrusu güneşe bakamıyoruz bile bizler. Yani bizim gücümüz, enerjimiz güneşe bakmaya dahi tahammülü yok. Yani bir insan güneşe bir uzun zaman bakarsa gözleri kör olur insanın. Gözleri insan görmez kişinin. İnsan güneş açık başa kalırsa hastalanır kişi. Beyin dayanmıyor bakınız. Yani insanın beyni dayanmıyor, insan gözü güneşe dayanamıyor. Demek ki güneşte bu kadar muazzam güç var güneşte. Güneşin merkezindeki ısı 40 milyon derece merkezde. 40 milyon derece merkezinde. Dışında 15 milyon düşüyor bu. Yani böyle bir güneş var. Bu güneşi yaratan, onu yerine oturtan, onu gezdiren güç kuvvet tabii Mevlamız. Güneşi bu enerjiyi veren yine bir araman bellamızdır. Dünyamızda atomlar ya sıvı halde, ya gaz halinde, ya katı halde atomlar. Hatta atomlar sıvı halde olsun, gaz halinde olsun yine bir çekim atomlar. Çekim gücüyle bunlar. Moleküller bunlar oluşuyor bunlardan. Güneşe gelince, tabii yıldızlar aynı şekilde, oradaki o ısıdan dolayı atomlar da serbest atomlar da. Atomlar. Bir araya gelemiyorlar. Atomlar arası çekim kuvvetini ısı bozuyor yani. Dengeyi bozuyor. Atomlar bir çekim kuvveti vardır. Çekim kuvveti. Güneşin ısısı bu çekim kuvvetini yeniyor. Atomlar güneşte yıldızlarda serbest hale oluyorlar. Atom hacmi genişliyor tabii bu şekilde. Bir de güneşte enerjisi var şimdi. Bu nasıl oluyor? 4 hidrojen atomu birleşip ondan bir helyum atomu meydana geliyor. 4 hidrojen atomu bir helyum atomuna ağır olduğu için kalan kısım enerjiye dönüşüyor. Böyle bu enerjisini alıyor burada. Şimdi günümüzün bazı tabii gökbilim adamları acaba güneşte akar daha devam eder diyorlar. Yani hidrojen helyuma dönüşüne göre bugünkü ölçülere göre güneşte 170 hidrojen. Yani hesaplara göre güneş daha epey devam eder diyorlar. Yani bir nevi kopma zemek içiyorlar bunlar. Yani şöyle bir olay oluyor ama şimdi. Yıldızlar. Aslında güneş yıldızı güneşimizde. Yıldızlar da aynı şekilde ayakla bağlı yıldızlar da. Onlar da aynı şekilde atomu serbesttir. Hidrojen, helyum dönüşü onlarda da böyle. Bazı yıldızlar hidrojeni çabuk tüketiyor bazı yıldızlar ama. Bu kapsamlı bu tamam bilinçen bir şey olayları bu. Yıldızların bazı hidrojenini çabuk tüketiyorlar. Allah Teala'nın koyduğu bakın bir kural var. Kural var böyle şey. Yani güneşte mesela kaç katrilyon hidrojen atomu helyuma dönüşecek. Burada Allah'ın koyduğu bir kural var, sayı var, hesap var burada, bir denetim var şimdi burada. Bunu aşamıyor bunlar böyle şey. Yine Allah'ın koyduğu bir kural denetimiyle, Allah'ın böyle ezeli takdiriyle yıldızların bazı enerji çabuk tükeniyor. Yani hidrojen aşırı derecede helyuma dönüşüyor, enerji çabuk tükeniyor. Demek ki bugünkü bilim adamının hesap tutmuyor yani Allah katında. Yani Mevlam dilediği anda hidrojen helyum dönüşüm Mevlam hızlandıracak. Hızlandıracak böyle bir anda hızlandıracak ya bu birdenbire hesap tutmayacak bu arada. İşte güneşteki bu enerji nükleer santral anlamına geliyor. Durunca ne olacak orada? Tabii güneşte kararma olacak. Güneşte soğuma olacak. Güneş kararıp soğuyunca atomlar bir araya gelecekler. Çekim gücü çalışacak burada. Güneş küçülecek, küçülecek. Ama güneş yan duracak ama güneş yerinde. Neden? Çünkü güneş tekrar lazım olacak. Kıyametten sonra mahşer günü lazım olacak. O güneş tekrar büyüyecek o zaman sonra da. Bakın Kur'an ne diyorsa yani bugün bilimle hepsi tam uyuşuyor. Uyuşuyor böylece. Elimde imkan olsa da bunu dünyaya anlatabilse, bu Kur'an anlatabilse bunlara böylece. Yıldızlara gelince Vela buyuruyor ve izen nücumun kederet, yıldızlar dağılacak. Bakınız. Yıldızlar kalmayacaklar. Demek ki kıyametten sonra yeni bir düzen kurulacak. O düzende güneş gene gerekli olacak. Mahşer günü için yıldızlara göre gerek kalmayacak. Vela buyuruyor, yıldızlar dağılacaklar o zamanlar. Yine ayet-i kerime bakalım inşallah. Bu konuyu biraz açalım biraz inşallah. Allah-u Teala buyuruyor bizlere. Rahman Sûre ayet 37'de. Feizen şakkati semavi, gök yarıldığı zamanlar kıyamet olayında. Fekanet verdeten keddihan. Gök olacak, verdeten gül şeklinde olacak. Keddihan, dihan da deri, kızıl deri anlamına geliyor. Sanki böyle kırmızı deri gibi ve gül şeklinde güne dönüşecek böyle. Ne zaman? Yıldızlar dağılırken. Yıldızların tabii dağılması oluyor olacak orada şimdi kıyamet koparken. Güneş dağılmayacak, güneş toplanacak, kararacak, hacim küçülecek. Yıldızların dağılmasına gelince işte Allah'ın orada izniyle, takdiriyle birden hidrojen helyuma hızlanınca tabii hidrojen bitecek. Bu defa kor şeklinde, helyum koru şeklinde yıldızlar önce bir genişleme olacak bunlarda. Kırmızı, gül şeklinde alacaklar. Bir genişleme olacak yıldızlarda. Ondan sonra patlayıp dağılacaklar bunlar. İnflak olacak göklerde. İşte o an var ya o an tabii İnsan tabi bunlara dayanamaz da, demek ki hatta melekte bunlara dayanamıyorlar. Yani an insan bir görebilse bunları. Yani yıldızların önce bir genişlemeleri, hidrojen tükenince helyum konu dönüşecekler, muazzam bir genişleme olacak. Ondan sonra infilak edip patlayıp bunlar dağılacaklar, enleri dağılacaklar bunlardan. Yine Mevlam buyuruyor, Me'ariş ayet 8'de, yevme tekûnü semâü kel mühli. O zaman sema mühil. Mühil, erimiş maden, bakırdan mühil denir. Bir de zeytinyağın tortusuna da bu isim veriliyor bu arada. O gün işte gökler, Mevlam buyuruyor, kel mühli, mühil gibi olacak. Sanki erimiş madenler gibi yanacak. Veyahut da zeytinyağı tortusu gibi gökte orada yanacaklar. Bu olay tabi, bu olayı hayretmek bile çok iyi bir şey böyle. Aşağı bundan bir herhalde 10-15 sene önce bir gece rüyamda kıyamet kopmuş, göklerin yandığını görürüm ben. Yanında bir kişi vardı, iki kişiyiz. Göklere bakıyoruz. Aynen bakınız. Aynen Allah Teala buyurduğu gibi gökte kıpkırmızı kesildi, yanmaya başladı. Ama nasıl yanıyor gökler? Nasıl yanıyor gökler? Nasıl seçtik infilakta ediyor gökler? O anda çıldır gibi uyandım, uykuya uyandım. İşte hep bunlara bize öyle Kur'an'da bildiriyor. Neden? Kur'an son Allah'ın kitabı olduğu için. Olduğu için. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Keşke nasip olsa da insanların böyle büyük çoğunluğu konu inceleyebilseler. İnceleyebilseler de bu gerçeği görseler Kur'an-ı Kerim'de böyle. Yani Kur'an ne diyorsa işte bilim aynı şeyleri söylüyor ve bilim Kur'an-ı Kerim'in gerisinde kalıyor. Gerisinde kalıyor. Şimdi bugün bilim adamları ne yapıyorlar? Gökbilim adamları hesabı kalkışıyorlar. İşte şu kadar hidrojen daha var diyorlar. Şu kadar hidrojen var diyorlar. Ama hızlanma meselesi var bunun böyle şey böyle. Peki ne olacak yıldızda son olacak? Yıldızın sonu ne olacak? Mürselat 8'den Mevlam buyuruyor. Feyzen nücumu tumiset. Yıldız artık bunlar helak olacak, mahvolacak yıldızlar böyle. Yani yıldız diye artık bir şey kalmayacak böyle. Kalmayacaklar onlar. Onların görevi demek orada bitiyor. Yani güneş kalacak. Bütün bunlar olurken yani düşünmek bile bunu yani zor, düşünmek bile bunu zor. Mesela bir savaşta ne olacağı tam kestirilemiyor savaşlarda, günümüz savaşlarında bile. Korkunç silahlar patlıyor tabi havadan, yerden, şuradan, buradan böyle. Böyle bilinmiyor. Yine bir deprem olayında ne olacağı bilinemiyor. Yani hangi birine yıkılır, kim kalır, kim sakar, kim ölür bilinmiyor. Sanki böyle karamaşık bir mesele. Hatta bir gösteri olsa da, gösteri böyle bir kötü şeye dönüştürürse, bir çalışmaya dönüşse ne olacağından kestirilemiyor. Yani daha doğrusu kontrolden çıkıyor olaylar bazen. Hatta bir arabayı kullanan bir sürücü bile zaman geliyor mesela işte fren tutmuyor, şu oluyor, bu oluyor. Arabası kontrolden çıkıyor kişinin. Peki bu kıyamet koparken bakınız. Dünya ne olacak? Denizler, yer kabuğu, dağlar, yer kabuğun altı, merkeze kadar. Sonra gökler, güneş, yıldızlar, melekler, daha bilir mi varlıklar? Bütün bunlar bir alemde olacaklar bunlar. Her şey karışacak. Peki o anda kontrol nasıl olacak? Enam suresi ayet 73. Allah-u Teala buyuruyor Mevlamız. Ve hüvellezi, o öyle Allah ki Celle Celaluhu, öyle Allah ki halakas semavati vel erde. Gökleri yeri o Allah yarattı. Yoktan var etti. Bil hakkı hak olarak yarattı. Hak nereye burada? Yani hikmetiyle yarattı. Geliştirir onu yarattı bunları. Her birinin bir hikmeti vardır, bir esbabı sebebi vardır yarattıklarının. Ve yeme yekulü kün fe yekün. Allah ol dediği gün her şey oluverir. Yani Allah katında zor diye bir şey yoktur. Nedir bir irade gücü? İrade gücü. Yem yekulü kün feykün. Allah Teala ol dediği gün feykün hemen oluverir. Bu kadar böyle. Hatta burada Mevlamızın böyle yani kün Arapçası bunun kef nun. İki harf burada. Kün diye geliyor burada. Mevlam burada aşağı kün demesine gerek yoktu burada. Bu buradaki kün irade-i ilahiden kinaye olmuşu burada böyle. Yani Rabbimiz irade ettiği anda oluveriyor böyle. Nasıl bir şey acaba bu? İnsan nefsini biraz araştırırsa, kişi kendisini araştırırsa, yapısını araştırırsa, Mevlasını biraz daha kişi o zaman anlayabilir. Ağzımız ruh. Şu beden bizim mülkümüz. Ya yani ruhumuz şu beden mülkünde tasarruf ediyor. Bu mülkün sahibi olmuş oluyor. Allah Teala da bütün mülklerin maliki. Allah Teala Mevlamızı. Biz kendimize önce bakalım. Eğer şu beden bizim mülkümüz, ruhuz aslında. Biz tabii beden tamına hükmedemiyoruz. Bu bir. Ancak bizim irademize bağlı olan bazı ipuçları var bizde ama. Yani sinir uçları var bizde böylece. Mesela bir insan dirili zamanlar göz kapağını açar, kapar bak. Bunun için parmak gerekmiyor bak şimdi. Yani dikkat bırak şimdi burada. Bir insan açmak için kapağını ya kapanmak istiyor. Bunun için bir parmak gerekmiyor. Alet gerekmiyor yani böylece. Ya da bir kapan diye bir söz buraya gerekmiyor. Yani insan göz kapağını kapanma istediği anda göz kapanıyor. Açıl istediğinde açılıyor böylece. Yine insan herkesin baştan tabi geliyor. Yani biraz kabaca belki örnek belki de ama insan mesela tuvalete sıkıştı kişi. Yolda kişi de insan ne yapıyor? Kişi iradesi tutuyor insanı. Kişi iradesiyle tutuyor. Oradaki kaslar oraya kadar irade gücüne bağlı, insanına bağlı böyle. İnsan burada onlara elini sokmuyor. Kişi orada bir şey yapmıyor. Ne yapıyor? İnsan burada bir irade ediyor. Yani hemen tuvalet yapmayayım diye oraya kasları topluyorlar, sıkıyorlar, bunu önlüyorlar. Bir de evliyalar vardır, evliya. Evliya nedir? Evliyanın buradaki irade gücüne tasarruf denir, tasarruf denir böyle. Tasarruf denir. Evliyaların buradaki tasarrufları onların bedenini aşar işte evliyanın güçlerine böyle. Yani bir evliyullah şöyle etrafına bir nazar eder, bir şey dilediği anda mesela ağaç sallanacak, bir şey olacak, oraya geliverir böyle şey. Buna bir örnek verelim bir hayvandan. Kaplumbağa. Kaplumbağa yumurtasını yere gömer. Bizim oturmaz. Kaplumbağa karşısına dikilir, ona gözünü diker. Yani bir nazar eder toplamana, gözünü diker, onu öyle olgunlaştırır böylece. İşte evliyaullah da, evliyalar da eğer bir evliyaullahın irade gücü, yani içindeki tasarruf gücü evliyaullahın güçlenmişse, onun kendi bedenini aşar, hatta evliyaullah ne yapar evliyaullah? Başka bedende tasarruf ederler. Yani başka kişinin gönlünde de bir değişik yapabilir, edebilirler. Ya peygamberler tabi daha üstünde bunlar. Demek ki Allah Teala Mevlamız da bir Hazretleri de mülk onun Mevlamızına böyle. Mevlamız da dilediği anda yani böyle kün ol demeye gerek yok böylece. Bir alete gerek yok Mevlamız'da. Allah Teala bir şeyi dilediği anda hem oluverir böylece. Oluverir. Kavlülü hak. Allah'ın sözü haktır, gerçektir, olacaktır. Mevlam buyuruyor. Velehül mülkü. Mülk onundur yine. Oraya mülk, mülkiyet. Egemenlik, hakimiyet yani Mevlamızındır. Yevme yunfu fissur işte. sur üfürüldüğü günde de mülkiyet, egemenlik, kontrol yine Allah'ın velamız anlar. Şu anda bedenin hücreleri vela kontrol ediyor. Güneş atomlarında Allah kontrol ediyor şu anda. Allah'ın kontrolünde. Yani yerde gökte, bütün şu evren alemlerde bir tek hücre, bir tek atom haşa kontrol dışı değildir böyle. Allah'ın denetiminde kontrolündedir böyle şey. Demek ki bırakın deprem olmasını da, bırakın savaşları da, sur üfürüldüğü günde de, o kıyametin koptuğu anda da yine hiç Allah-u Teala'nın dilediği gibi onun kontrolünde oluyor. İnşallah bu şekilde Mevlamıza iman kuvvetlenirse demek ki insanın fazla korkması gerek kalmıyor olaylardan. Mesela savaş oluyor. Allah korusun ülkemizi, bütün İslam ülkelerini inşallah. Düşen mesela bombalıyor böylece. Demek ki o anda yine işte kontrolsüz değil ama. Kesinlikle. Yani bir karıncanın ayağı mı kırılacak? O da kontrol dışı değil ama böylece. Deprem oluyor. Demek ki fazla paniğe gerek yok aslında böylece. Allah'ın kontrolünde. Dedi ki deprem bir bölgede. Dünya nedir ki böyle? Allah'ın kontrolünde. Uçak sarsılıyor. Arıza yaptı. Yine kontrol Mevlamızındır. Demek ki kıyamet koparken de o kıyamete de yine Mevlam buyuruyor bakınız. Velehül mülkü yine mülkiyet onun böyle. Egemenlik onun. Hakimi onundur böyle şey. Gelelim inşallah kıyamet koparken ne kadar bir zaman sürecek kıyametin kopması. Acaba uzun bir zaman sürecek mi bu? Kısa mı olacak acaba? Nahl suresi ayet 77'de. Allah-u Teala bize bunu buyuruyor. Rahim. Velillahi gaybü semavati vel erdi. Göklerin yerin gaybı Allah'a aittir. Yani ne varsa gizli ne varsa gökte yerlerde hep bunu Allah'a aittir. Onun tasarrufunda, onun bilgisinde, onun denetimindedir. Demek ki tek bir gizli bir şey yok yerde gökte. Ve ma emru saati olayı da fazla olmayacak. İlla ancak şu kadar kelime hil basari bakınız. İlla kelime hil basarı bir göz açıp kapayıncaya kadar. Kıyamet bitecek mi? Yani kıyamet kopacak. Demek ki göz açıp kapayıncaya kadar iş bitecek mi? Ev-i akrep. Hatta daha bir yakın bir zamanda. Peki olur mu bunlar? İnnallâhe alâ külli şeyin kadir mevla buyuruyor. Allah her şeye mevla kadirdir. Yine buna bir örnek vereyim inşallah. Bugün teknolojiden. Gözünde atom bombası diye bir şey var tabii günümüzde. Nükleer silahlar var günümüzde var. Atom yaparak evvela bunlar uranyum madeni var. Uranyum madeni vardır. Bu uran madeni hepsinde de olmuyor atom bombası ama. Ancak binde yedisi uranyum madeni binde yedisinden seçiliyor. 235 adı veriliyor bunlara. O oluyor bunlara. Bu için uranyum saflaştırma meselesi çok güç. Böyle. Bakınız yani binde yedisi ancak işlerine yarıyor. Binde yedisi ayırma gerekiyor. Eğer uranyum madeninin hepsinde atom olsaydı dünya bir anda yok olur birdenbire. Onun için bundan bir sırlar var şimdi bunların da. Bunu şöyle bulmuşlar ilk bulurken atomu bulurken de tabi araştırmacılar. Bakıyor uranyum madeninin atomuna bakıyorlar. Çekirdeğinde yüklü enerji fazla. Yoksa iki tane nötronu var içerisinde. Enerji yüklü kendisine fazla, kendisine fazla. Ve buna dışarıdan bir tek nötron daha fazla verince çatlayıp enerjiye dönüşüyor. Aynı zamanda nötrino atıyor. O da başla ilgili çatlatıyor bu da. Çatlatıyor. İşte bundan daha atom bulmuşlar bunlar. Atom bombasını. Şimdi bakınız. Atom bombası şöyle patlıyor, atom bombası. Buna dışarıdan bir proton ya yani nötron veriliyor. Tek bir tane veriliyor ben. Bir şekilde veriliyor bu. Çekirdek patarken nötron saçıyor. Saçıyor bunlar. Atom bombasının tamam patlaması ne kadar bir zaman alıyor? Saniyenin milyarda milyonda birini alıyor bakınız. Yani saniyenin milyonda birini de atom bombası patlıyor bakın. Yani bunu akıl almak muhtemelen böyle şey. Yani gerçekte bir atomun çekirdeğine dışarıdan bir nötron veriliyor. Ona verilince enerji burada fazla geliyor, infak ediyor, çekirdeği çatlıyor böyle. O nötronu saçıyor. Dilim patlatırken bunu zincirleme. Fakat o kadar çabuk oluyor ki bu saniyenin milyondan birinde atomumuz da patlıyor. Bu bir gerçek muhtemelen, gerçek muhtemelen. İşte araştırdı bunları. Bu gerçektir bu. Zaten kıyamette budur muhteremler. Atomların patlaması, çatlaması, atomların başka enerjiye, atoma dönüşmesi olayı bu. Budur bu kıyamet. Bu kadar böylece bu. Demek ki bir atom bombasındaki insanlar saniyenin milyonda birine patlattığına göre işte kıyamet olayı da bu şekilde Rabbimin dilediği zamanda olacak. Dilemesi Rabbimin dilemesiyle birdenbire kıyamet kopacak. Hemen her şey orada tamamlanacak. Kıyamet olayında Mevla buyurmuştu. İlla menşe Allah. Ne kadar cansızlık varlık varsa her biri değişti. Her biri değişti. Yalnız canlı varlıklardan bazı melekler kalacaklardı. Mevlam buyurmuştu. Biri Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, İsa aleyhisselam, bir de hamile arş eden melekler bunlar. Tabi ne gökler kaldı, ne yer kaldı, ne bir canlı varlık kaldı, ne güneş, ne yıldız bir şey kaldı alemlerde. Alemler sessiz, perişan. Daha bir depresyon geçirildi bütün alemler. Melekler titriye korkuyorlar onda büyük. Ondan korkuyorlar. Buraya ki Rabbim Azrail Aleyhisselam'a ya Azrail al bakalım bunların da canını bulacak Mevlam buyuracak. Azrail Aleyhisselam onların canını alacak hem teker teker alacak canlarını. Tabi tek başına kalacak. Rabbim soracak. Kim kaldı ya Azrail benim mülkümde? Kim kaldı? Bu mülk kimindir? Mevlam buyuracak. Lillahil vahidil kahhar. Lillahil vahidil kahhar. Mülk Allah'ındır. Öyle Allah ki vahid birdir. Kahhar. Her şeyi sidi çekip yapabilen kahreden Mevlam. Azrail aleyhisselam tabi melek. Bizden kaç milyar daha bilinçli bizden. Gerçi her şeyi biliyor. Kendisine sıra gelince kendisi biliyor anda. Tek başına kaldı şimdi. Titreme başladı korkusundan. Buraya kadar Rabbim, Azrail, kim kaldı mülkümde? Secdeye kapanacak, ağlayacak. Ya Rabbi, bu ailesi kulum kaldı. Buraya ki Mevla, Azrail, ben bakayım arşıma. Ne yazıyor orada? Her canlı ölümü tadacak Mevlam buyuruyor. Külü nefsin Lakat-ı Met Mevlam buyuruyor. Tadacak. Büyük Azrail Aleyhisselam, emret ya Rabbi ne yapayım? Al bakın kendi canını bulacak böyle. Azrail Aleyhisselam orada kendi canını kendi alacak. Bu tabi kolay olmayacak kendi canını aldıracak kendisine. O da ölecek. İş şeye neye dönüşü şimdi? Hiç yokken ne haldeyse bu madde aleminde her şeyine buna dönüşüyor böyle. Yani arşana kaldım. Cennetler kaldı. Cennetler kaldı. Bunun dışında hiçbir şey kalmadı başka. Tek bir canlı kalmadı. Her alem karanlık böyle. Her taraf karanlık. zulüm hatta, sessizlik, korkunç bir haldeyken Mevlam'ın tabi dilediği kadar bir zaman geçecek orada. Bir zaman geçecek orada. O anda insanlar ne olacaklar o anda işte. Ruhlar ölümsüz onda. Yalnız onda ruhlara uyku verilecek ruhlara. Bir nevi ölüm uykusu deniyor bunlara. Ne kadar insan varsa, canlı varsa herkes o anda ölüm uykusu olacaklar. Eshab-ı Kehf. Uykuya dalacaklar bunlar. Bunu tabii göremeyecekler insanlar bunları. O haldeyken Rabbim tekrar etmeye dileyince önce güneşe tekrar enerji verecek güneşe. Mesela bugün güneşin enerjisi ne olduğu biliniyor. Hidrojen dönüşüm oluyor. Ama bu nasıl başladı ama? Bunun tabii başlangıcı var ya. Bunun üstüne başlaması var. İşte güneşi ilk yaratan, ona bu başlamayı, yani kontağı basmayı veren Mevlam, aynı Rabbin irade buyurunca yine güneş gücünü alacak. Alacak ama güneş çok daha zaman büyüyecek o zamanlar. Güneş çok çok daha büyük bir güneş büyüyecek. O kadar güneş büyüyecek ki dünya güneş, yani akıl hayal, güneş muazzam büyüyecek orada. Tabi büyüdüğü ölçüde ıssız enerjiler daha kuvvetlenecek. Dünyaya gelince dünyamız da büyüyecek o anda. Dünyamız da büyüyecek o anda. Hatta bazı alimlere göre bugün dünyanın bir yörüngesi var. Güneş etrafında yörüngesi var ki ancak bir yılda dünya bu yörüngeyi tamamlıyor böylece. Bazı alimlere göre güneşin dünyanın yörüngesi ne kadarsa dünya o kadar büyüyecek. Bakınız böyle. Yani yarı çapı 120 kilometre oluyor böyle. Oluyor. Demek ki dünyanın bu kadar, dünya muazzam büyüyecek. O kadar büyüyecek dünya. Öyle olacak ki dünyanın bir dönüşü mahşer yerinde ancak 50 bin yılda olacak. 50 bin yıl olacak böylece. Onun için mahşer yerinin bir günü tam 50 bin yıl olacak. 50 bin yıl olacak böyle. Devamlı günün üzerine böyle. Gece olmayacak orada. 50 bin olacak. Demek ki güneş o kadar, dünya o kadar muazzam büyüyecek. Dünyanın dönüşü belki daha yavaşlayacak, tam bilemiyorsa burasını. Ancak o gün dünyanın bir günü, bugün günüyle 50 bin yıl olacak orada. Ondan sonra tabii inşallah konu ikinci sur konusuna kalıyor. İkinci sur üflenecek. Tekrar dirilme olacak. Canlanma olacak. Ondan sonra ikinci yeni başka bir alem kuracak böyle. Yeni düzen olacak, başka alem olacak. İşte o alemde ne olacak? O alemde her şey orada kalıcı olacak orada böyle. Oranın atomu atom değişmeyecek. Oranın her şeyi, insanın hücresi değişmeyecek. Orada başka alem olacak. Şimdi gelelim inşallah. Bizler tabii ne yapmamız gerekiyor? Kıyametin kopmasını tabii önleyemeyiz. Bırakın kıyamet kopmasını da insan başına geleceği bir hastayı önleyemiyoruz böyle. Yani bedene gelen mikrop. Bunlar biz savaşamıyoruz böyle. Veremiyoruz savaşını böyle. Gerçi savaşçılar var bizim adımıza ama bizim farkında değiliz ama. Biz uyurken ak yuvadan mesela beyaz küreler onlar savaşıyorlar. Muhammed savaşıyor bedenimizde mesela böylece. Bugün tabi buna gücümüz yetmiyor. Yalnız şunu bilelim ki kıyamet artık çok çok yaklaştı kıyamet. Alametleri belirdi böyle. Bilhassa ahlak yönünden şöyle şehre baktığımız zamanlar kıyamet ayak sesi artık duyulmaya başladı böyle. Ahlaki çöküntü böyle. İmandan, dinden kopma, namazdan kopma, aile düzeninin bozulması, akrabaların kopmaları, insanların birbirine karşı kötü niyetlere yaklaşmaları, dünyadaki kargaşalar, savaşlar, şunlar, bunlar ve bu arada bir de doğal dengelerin bozulmaları da açık bir bunlar belirti bunlarda. Doğal dengelerin bozulmaları da. Karada kirlenme, toprağın verim gitmesi, havanın kirlenmesi, suların kirlenmesi, içme sularının azalması, insanların doğal dengelerini kaybetmeleri nedir bunlar? Hep bunlar kıyamet artık yaklaşmasının hızlandığının bir işareti bunlar. İnsan için bu mühim değil aslında. Neden mühim değil? Çünkü insanın asıl vatanı cennettir. Cennet efendim. Eğer bizler cenneti açıkça, net olarak rüyamızda görebilsek, niye bakamayız? Dört halifeden Hazreti Osman Hazretleri. Son günlerinde evini muhasebe etti teröristler, isyancılar, evi sarıldı, dışarı çıkarmıyorlar. O dönem evde su olmadığı için de evinde suyu kalmamış. Son günlerinde oruçluymuş. Ersi gün şehit olacak yani. Son günlerinde oruçluymuş. Akşam üzeri diyor ki hanımına, Nail'e, İçim diye su değişeyim yanıyor böyle diyor. Ezan da yaklaştı. Acaba diyor iftarım açmaya bana biraz su bulabilir misin diyor hanımına. Diyor ki hanımı Nail Hanım çok sadakatli. Allah ona razı olsun. Ya Osman şu an daha güneş batmadı, ortada aydınlık. Biraz bekle diyor. Hava kararsın diyor. Komşuyu da atlayıp geçerim. Ona su getiririm sana. Hazreti Osman tabi beklerken arka sırtını duvar yaslamış. Yaşlı bir başı vardı. Zayıftı bünyesi. Aç sultan kendisine bitkin haldeyken uyumuş orada. Hanımı Nail Hanım komşuya gidiyor duvar atlayıp da bir tas su alıyor getiriyor. Su da serin suymuş. Küpten gelen bir suymuş. Gene bakıyor Hazreti Osman uyuyor. Uyusun. Yani uykusuzdan daha tatlı, daha yaralı diye kadın uykusunu bozmuyor. Ayakta elinde su bekliyor böyle. Gözü alsa Osman'da gözü alın böyle. Uyandığı anda suyu verecek. Uykusunu bozmuyor ama uykusunu derken. Ne kadar bekleyebilemiyoruz. Hazreti Osman gözünü açıp bakıyor. Hemen gülüyor hanıma. Osman bak sana diye soğuk su getireyim böyle. İçer misin bundan? İşte bir tasa bakıyor. Bir Nail Hanım bakıyor. İçmeyeceğim bana. Neden? Az önce bana cennetten su getirirler. O suyu içtim. Artık dünyanın suyu içemem ki diye böyle. Bundan bana içemem bunlar bana diye. O kadar tatlı cennet suyu diye içemem bunlara böyle diyor. İşte demek ki cennetin bakının suyu da, havası da, görüntüsü de, yaşamı da bambaşka alem cennet. Yani dünyayla kıyaslanmayan, aklı hele gelmeyen, gözlerin görmediği konu işitmediği bir alem cennet alem böyle. Orada ölüm yok tabii. Hastalık yok, stres yok, kargaşa yok, devlet yapısı yok, kötü insan yok orada, hayvan yok orada. Bir zararlı bir şey yok orada. Her şey bol bol bol doğal her şey var orada. Cennetin gerçek durumu bilen kişi dünyanın karını çekemez. Yine Bedir Harbi başlamak üzere, Bedir Harbi başlamak üzere Peygamber Aleyhisselam Hazretleri secde kalın Peygamberimiz. Allah yalvarıyor. Peygamber hep şunu okudu. Ya Hayy Ya Kayyum, Ya Hayy Ya Kayyum. Peygamberimiz. İki esma. Ya Rabbi bize yardım et. Etti. Peygamberimiz kalktı secdeden. Şöyle göklere baktı. Peygamber baktı. Göklere baktı. Eshabımda gelin başladı. Eshabım. Gök kapı açıldı bak. Cennetli kurdular bize bakıyorlar şu anda. Kim buna şehit olursa hemen cennete gidecek şu anda. Hiç kendine soru sual bu şekilde. O arada sahabeden bir genç kurma yiyormuş. Anneciği vardı onun, babası ölmüştü de meşhur kadın ya. Annesi buna hurma yemiş, cebine koymuş hurmaları böyle. Almış avucuna da sabahtan hurma yiyeyim de savaşı gireyim de böyle. Hurma yerken Peygamberimizin sözünü duyuyor. Cennet kapıları açıldı. Huriler tepenizde sizi bekliyorlar. Hemen gideceksiniz. Bundan bana engel diyor. Cennete girmeme diyor. Onları yemeye kadar sabredemiyor. Yani cenneti duyunca peygamberin ağzından. Tabii onda nasıl hal oldu onu bilmiyorlar. Atıyor hurmaları. Savaşa giriyor şehit oluyorlar. İşte gerçekten Yani cennetin o güzelliği, sonsuz alem olması cennetin, öyle bir alem var orada. Onu gören kişiye rüyada bile onu birimiz görsek, ah dünyada soğur dünyada. Dünyada zaten pis kokulu geldi dünyaya bize göre. Fakat ne var ki oraya girmek için de iki tane olay şart, iki olay şart böyle. Girmek için böyle. Biri ölüm olayı, yine kıyamet olayı böyle. İkisi olmadan oraya giremiyor. Evet, şehitler oraya giriyorlar ama ruhan giriyorlar. Beden değil, girmiyorlar böyle. Yani beden oraya girmesi yine kıyamet olacak böylece. Bu işin demek ki ölüm olayı bizim için aslında rahmettir. Kıyamet bizim için aslında rahmettir. Rahmet de bizim içindir. Kıyametten korkmaya gelmez, ölümden korkmaya gelmez. Yalnız korkma gereken bir şey vardır ki oraya hazırsız gitmeyelim oraya. Oraya boş yere gitmeyelim. Allah korusun, bu kötü işi Allah korusun. Yani şu dünyaya aldansak, dünyada yorulsak, enerjimizi buraya sarf edersek, Allah korusun, oraya boş yere gidersek, o zaman artık o kadar zor ki, teravih de mümkün değil ama. Böyle. Dönüşü yok artık ona. İnşallah bunun için ne yapalım aziz muhterem din kardeşlerimiz? Kur'an-ı Kerim'e sarılalım böyle. İslam yaşayalım İslam'ı. Allah ne buyursa onu yapalım muhterem. Büyük onun Mevlamızı muhterem. Her zerre Allah'ın mülkünün tasarrufunda. Her zerre. Biz ona döneceğiz kendisine. İşte elimizden geldiği kadar, gücümüz hatta zorlayarak da Allah yolunda bir şey yapmaya çalışalım. Tabii öncelikle kendi ibadetini yapalım. Namazımızı kılalım mesela. Hanımlar örtülmeleri de şarttır İslam'da, farzdır bu İslam'a bu. Bir de bunun dışında inşallah de İslam'a çalışmak. Yine hizmet gerekiyor böyle. Allah'ın kitabına sahip çıkma gerekiyor kitaba. Gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. İnşallah biz de bunu yaparsak o zaman ölüm bizim için rahmet olur. Allah'ın yardım etsin inşallah. İlla Teala Fatiha.